देखो गीता में भी आया है, रामायण में भी आया है, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानिन्द्रियाणि प्रवृत्तानि करोति। ममैव अंशो जीव लोक, जीव लोक में जीव है, यह मेरा ही अंश है। ममैव अंश, ममैव कहने का तात्पर्य मेरा ही अंश है केवल। जैसे हम लोगों ये शरीर है, माता पिता दोनों का अंश है, और जीव है ये दोनों का नहीं है, केवल मेरा अंश है। मम एव अंश, मेरा ही अंश है, अंश है मेरा ही। परंतु प्रकृति स्थान प्रकृति में स्थित रहने वाले मनुष्य स्थान इंद्रिया मन जैसी इंद्रियों को खींचता है, ये इंद्रियों को शरीर को अपना मानता है केवल मेरा अंश, और प्रकृति के कार्यों को अपना मानता है। ये गलती होती है। तो शरीरों को जो अपना मानता है, शरीर को अपना मानकर अपना ऐसा मानता है कि अपने खुद को भूल गया, शरीर ही मुख्य मान लिया, शरीर मुख्य हो गया। शरीर मुख्य नहीं होता कभी, मुख्य तो स्वयं होता है, परंतु ये प्रकृति में स्थित है, इनको खींच रहा है, इनको ही मुख्य मानता है। तो शरीर को ही मुख्य मानना है, ये गलती है। मुख्य आप हो, स्वयं आप, शरीर तो आपके साथ है। जैसे भोजन करने के लिए रसोई में जाते हो तो रसोई है वो भोजन करने का स्थान है, ऐसे ही शरीर है ये अपने किए हुए कर्मों के भोगने का स्थान है, सुख दुख आदि भोगने का स्थान है। ये शरीर आपका स्वरूप नहीं है। अव्यक्ता देनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान ने आप कहा है अव्यक्त आदि भूतानि, ये प्राणी जितने ये सब अव्यक्त थे पहले, पहले साफ शरीर नहीं थे, ऐसे शरीर नहीं थे। अव्यक्त आदि भूतानि आदि अव्यक्त थे, माँ के पेट में ये शरीर बना है। अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मध्यानि, मध्य में व्यक्त हो जाते, बीच में व्यक्त हो गए, अव्यक्त निधनानि मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाते हैं। तो शरीर के शरीर को धारण किया है जन्म के बाद, जन्म के बाद मानो माँ के पेट में आने के बाद, और ऐसा चाहते हैं तो भी शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। तो आप बिना शरीर के हैं, तो बिना शरीर के आप वास्तव में शरीर नहीं है। तो शरीर तो यहाँ पैदा हुआ है, यही रह जाएगा। फिर आप पहले तेरे अव्यक्त और पीछे अव्यक्त रहेंगे, और बीच में व्यक्त हुए अदर्शनाथापत्ता पदस्थ आदर्शन कथा, पहले अदर्शन से आए फिर अदर्शन हो जाएंगे। तो पहले शरीर नहीं था, पीछे शरीर नहीं रहेगा, बीच में शरीर धारण किया है। जैसे स्वप्न होता है, पहले स्वप्न नहीं होता, पीछे स्वप्न होता है, और स्वप्न धारण करते हैं उस समय भी स्वप्न होता है बीच में, ऐसे ही बीच में सारा शरीर धारण किया हुआ है। बिना शरीर के पहले थे, पीछे भी बिना शरीर रहेंगे। तो आपका स्वरूप बिना शरीर, वो शरीर अपना स्वरूप है, ये शरीर अपना स्वरूप नहीं है। ये भोग भोगने के लिए शरीर को धारण किया है, ये शरीर अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए। तो ये शरीर अपना नहीं है, शरीर तो बदलता है, जन्म से लेकर अभी तक बदलता ही रहता है। हरदम ही माँ से पैदा हुए जो कैसे थे, सूखे के थे, छोटे नहीं थे, वो बड़े होते होते होते इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, मर गया। तो ये शरीर है धारण किया बीच में, आप आदि में पहले आप शरीर से रही थे, पीछे शरीर से रही थे, बीच में शरीर धारण किया है। तो शरीर आप नहीं है, आप शरीर से रही थे, शरीर है ये धारण किया हुआ है, छूट जाएगा, धर्म की ओर छूट जाएगा। संयोग होता है, वियोग होता है, संयोग संसार सब ऐसा ही है। मात्र संसार ऐसा है कि संयोग होता है, वियोग होता है, संयोग होता है, वियोग होता है, संयोग होता है, वियोग होता है। ये वियोग मुख्य है। संबंध होता है, छूटता है, संबंध छोड़ता तो संबंध छोड़ना मुख्य है। पहले संबंध आपका हमारा था नहीं और पीछे संबंध रहेगा नहीं, तो संबंध नहीं रहना है, ये ही मुख्य है। इसमें सत्य चीज यही है, पहले अदर्शन थे अव्यक्त थे, पीछे अव्यक्त रहेंगे, बीच में व्यक्त बने हैं, तो व्यक्त में शरीर धारण हुआ। बीच में पहले बिना शरीर, पीछे बिना शरीर, तो बीच में पहले भी बिना शरीर है, तो बीच में बिना शरीर है अब, तो बिना शरीर वाले ही आप हुए, तो आप बिना शरीर वाले हैं। ये बात एक नई बात मालूम नहीं, तो ये बात तो पहले से ही है, परंतु इस रूप से मैंने पहले कही नहीं। ये बातें वैसे ही होती है, होने पर भी जैसी मालूम होता थी वैसे कह देते थे। तो वास्तव में अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त नान्येव तत्रका परिदेवना। अरे भगवान नहीं कहा मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त रूप से मैंने सब सब समय में व्यापक हूँ। तो भगवान भी अव्यक्त रूप से है, अव्यक्त रूप से सब व्यापक है, और ये भी अव्यक्त रूप से है। तो बिना शरीर के आप है, आप परमात्मा भी बिना शरीर के, तो शरीर के अंश आप परमात्मा के अंश है। सब के सब अच्छे और मंदे, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जलचर है, थलचर है, नभचर है, राक्षस है, असुर है, देवता है, दानव है, ये सब परमात्मा का अंश है। जहरीले सांप रूप वासी में भी, और अच्छे महात्मा संत सब परमात्मा के अंश है। हम सब परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, तो हम है परमात्मा के, परमात्मा है हमारा। ये जीव लोग है, जीव भूत, जीव लोग में जीव हुए, जीव लोग में आए हुए हैं। तो संसार में जो आदि और अंत होता है वो ही ठीक होता है। बीच में ये बात हुई है, संसार का वियोग मुख्य है, हमारा वियोग मुख्य है, हमारे से रहित होना मुख्य है। हम सहित बीच बीच हुए हैं, आप हमारे से मिले, हम आपसे मिल गए, मिल गए, पहले जानते नहीं थे, पीछे जानेंगे नहीं, बीच बीच मिले हैं। तो सबसे आदि में मिले और फिर अंदर मिल जाएंगे, अंदर में अव्यक्त हो जाएंगे। इस वास्ते बीच में जो है जितना शरीर अपना मिला है, वो शरीर की अवधि है, उम्र है, उस उम्र तक आए थे। जितने हम अभी जीने के बाद में जितने हुए, उतना समय हमारा चला गया। कोई 5 साल का है, कोई 10 का है, कोई 20 का है, कोई 50 का है, कोई 60 का है, कोई 70 वर्षों का है। तो 70 वर्ष हमारे चले गए, इतने मर गए, और ये ही रहना पड़ने वाला शरीर ऐसे छूट जाएगा, पता नहीं कब छूट जाएगा। ये छूटने की रीति सदा से चली आई है, आरंभ से ही। जन्म से पेट से ही मर जाते हैं, पेट में जन्मते मर जाते हैं, जन्म एक दो दिन मर जाते हैं, 3-4 दिन मर जाते हैं। मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है, आपके 2 लड़के हो गए, बंद हो गए, इतनी मौत होती है, इतना ही अकल इतने नहीं है, बड़ी आश्चर्य है, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है। 2 पैदा हो गए, हमारे बंद कर दो, हम 2 हमारे 2, और कहते हम 2 1 हमारे 1, बंद कर दो। ए भाई बंद कर दो, ये जन्मा ये रहेगा पता है सर, मर गए, घर में पानी पाने वाला नहीं है, ऐसी बात मैंने सुनी है। गाँव में ऐसी दशा हुई है, मरेगी, बूढ़े बूढ़ी हो गए, बूढ़े बच्चा जो मर गए, अब पानी पाने कौन, पानी पाने वाले नहीं है। इतनी बात पर भी आप सोच नहीं सकते, बड़े भारी आश्चर्य की बात है। मौत इतनी खुली और फिर भी 2 पैदा हुए, बंद कर दो, बंद कर दो। ऐसी मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए, बड़े जोर से मैं कह रहा हूँ, मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं। आश्चर्य बात, मेरे को आश्चर्य आता। तो ये शरीर है, ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, हम बिना शरीर के ही है और बिना शरीर के ही साधन करते हैं। तो बिना शरीर के करते हैं, ये बात पहले इस रूप से नहीं कही, हमारे ख्याल नहीं गया उधर। बात तो ये कही है मैंने, पर इन शरीर रूप से नहीं कही। बात तो केवल बीच में शरीर है, ये कितना दिन है, जितना दिन आपने आ गए, इतने दिन आ गए, बाकी कितना पता नहीं, फिर बात इतने सही हो जाएंगे। इस रूप से तो गई है, पर आप बिना शरीर के ऐसा नहीं कहा, ऐसा उस याद नहीं आया। ऐसी कई बातें ऐसी है जो कह तो देते और ख्याल नहीं आता, तो रूप से नहीं कहते। तो इस रूप से कहे कि आप वास्तव से भी ना कहे। देखो ध्यान दो, जैसे स्वप्न आता है तो शरीर में ये क्या काम करता है, ये शरीर कुछ काम नहीं करता, ये शरीर कुछ काम नहीं करता। गाढ़ नींद आती है तो ये काम करता है, कुछ नहीं काम करता, पड़ा रहता है तो है जो ही पड़ा रहता है। स्वप्न में भी ये काम नहीं आता, सुषुप्ति में ये काम नहीं आता, तो मरने के बाद काम कैसे आएगा। सीधी सारी बात है, न जन्म से पहले था न जन्म के बाद रहेगा, मरने के बाद रहेगा ही नहीं। तो ये बीच बीच में काम आता है। ऐसे ही आपके पास रुपए है तो रुपए चीज है, बड़ी अच्छी है, पर अच्छी है खर्च करने में, अच्छी है खर्च नहीं करो तो क्या काम करे। चाहे रुपया पड़े रहो, चाहे कागज पड़े रहो, चाहे नोट पड़े रहो, फर्क क्या है। जब काम लेवे तब पता लगता है कि ये इतने रुपयों की चीज है, इतने रुपयों का, दो रुपयों का, पांच रुपयों का नोट है। काम नहीं लेवे तो दर्दी कागज भी पड़ा है, सोना पड़ा है, पर पत्थर में सोने फर्क क्या है। काम लेवे तो पत्थर की जगह पत्थर काम आता है, सोने की जगह सोना काम आता है। पर काम नहीं लिया जाए, कंजूसी करी जाए, इकट्ठा करी जाए, वो तो इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करके मर जाओ, और काम क्या आया वो। कोरी मेहनत पड़ी, आफत हुई कोरी, चोरों सुन रहे, राज सुन रहे, कुटुंब सुन रहे, सोरा सोरी सुन रहे, सब सुन रहे, अरे प्यारे बेटा ये खर्च नहीं करे तो क्या काम है। काम नहीं करे तो क्या काम आया वे, कमाया हुआ काम कहीं आया। पर तो मूर्खता ऐसी बनी हुई है कि दो जन्म गया एक बार बंद करोगे, एक जन्म गया दो बार बंद करोगे। अरे ये आदम रहेगा, पता है, पता ही नहीं है। महान मूर्खता छाई हुई है। तो ये सुना समझो कि काम ले जब सिर्फ काम आई, काम नहीं लिया तो बस कोई निकलोगी निकलोगी थोड़ी है। आपके पास में लाखों रुपए है, जितना खर्च कर दो तो आपके काम खर्च करो तब आएगा, दूसरे के काम भी खर्च करो तब आएगा। खर्च किए बिना किसी काम आएगा, कुछ ना दूसरे के काम आएगा ना आपके काम आएगा। तो कहावत है कि पापी रोधन पर ले जाए कीड़ी संचे तीतर खाए, कीड़े तो संचती है तीतर खाते है, कीड़ी को आता नहीं। ऐसे पापी रोधन पर ले जाए सावधान से होता है, आपने कमाता ही नहीं, पापा ही नहीं जाता था। तो काम नहीं ले क्या काम ना बताओ, काम ले जो काम, काम में लेने में खर्च करते, खर्च इतना खर्च हो जाएगा तो है किस लिए, तुम्हें लगाने के लिए खर्च नहीं करो तो विश्वास है किस लिए खर्च कर रहे थे। तो अवश्य अवश्य खर्च करो और निरंतर नष्ट मत करो। तो वो मानो दुनिया सबका है, हमारा ये नहीं है। अब खर्च करो साधारण रीति से खर्च करो, अपना निर्वाह हो उसे रखो, खर्च कर लो बढ़िया देर पड़े रहेगा, जो कुछ इसी काम आज अच्छी बात है। मन से यही समझो, नहीं है मारा और खर्च नहीं हो जाए, मारा है खर्च, मारा माना गलती है, खर्च तो हो जाए भी गलती क्यों करो। राधा सब काम लो रह जाए करो, निरंतर नष्ट भी मत करो चीज को। ऐसे ही शरीर है, इसको नष्ट मत करो भाई, ये खराब मत करो। सेवा संसार की करो, उसका भी फल होगा परमात्मा की प्राप्ति। और शरीर को खर्च करो तो शरीर के लिए कर दो, शरीर की भी सेवा कर दो। स्वाद और सुख ही नहीं हो रही अपने निर्वाह मात्र हो जाए, जिससे बंधन बनता है शरीर से भजन बनता है तो शरीर का निर्वाह हो इतनी चीज दे तो इसमें कंजूसी भी मत करो और उल फैल भी मत करो, निर्वाह अपना करो जिससे काम कर सके, ऐसे वस्तुओं का सुख का उपयोग करो अच्छी तरह से और जनता की सेवा करो और भगवान की सेवा करो, जनता की सेवा हो जाएगी भगवान की पूजा हो जाएगी। सकर्मणा तो अभ्यर्थ सिद्धि मंदिर मानव अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करने से भगवान की प्राप्ति होती है तो भगवान की सेवा करने के वो पूजन हो गया, संसार की सेवा करने की सेवा हो गई, शरीर की सेवा में सेवा हो गई तो पुण्य हो गया। तो इस तरह से उन्होंने सेवा कर दिया। एक हमारे मित्र थे हरि प्रसाद जी, वे बोलते थे रोजाना एक ब्राह्मण जी माता हूँ मैं नित्यपति, तो नित्यपति एक ब्राह्मण जी में आप एक आदमी जी माया करो अब पुण्य हो जाएगा नहीं। मजाक करते थे एक ब्राह्मण जी माता हूँ रोजाना एक ब्राह्मण जी माता हूँ तो बोलो एक आदमी ने जीमाओ थे भी जीमाओ एक ने जीमाओ किसी सुनो जी ने जीमाओ अपना नहीं मान करके जीमा हो तो जीमाने का फल हो जाएगा, अपना मानो तो मिट्टी हो जाएगी। अपने बड़े बच्चों का सब पालन करती है कौन भी महिमा करे, अरे कोई दूसरे बच्चा है जिसकी माँ मर जाए उसका पालन करे सब अपनी अच्छी माशा इसने बाल का पालन किया, अब सब पालन करती है ना, मैंने अपना मान कर दिया तो क्या उसकी महिमा है, कुतिया भी बच्चे बच्चे का पालन करती है दूसरी कुतिया मार देती है, कुत्ते कुत्ते को मारे और कुत्ता और कुत्ते को मारे, हम जाति वाले को मारते है संभाव में जाते तो है, हम कुतिया आती है तो दूसरे कुतिया की बच्ची होती है बच्ची को मारती है, और कुत्ता आता है तो बच्चे को मारता है। बंदर भी ऐसे ही है, बंदरी के बंदर पैदा होता तो बंदर भाग जाती है बच्चे को, ये तो बड़े बंदर है वो मारते है मार दो उसको, अब ये मनुष्य में होगी पहले तो फिर पशुओं में थे अब मनुष्य में ही चल पड़ी, अब पशु आदर्श है मनुष्यों के लिए, कई लोग सांप कहते हैं पशु आदर्श है पशु देर करो अपने चलो पशु के लिए वैसे ही चलो, पशुओं में जाती नहीं अपनी जाती नहीं पशुओं में जाती है, और बिलायती कुत्ते और होते हैं गुरजी कुत्ते और होते हैं किसी गाड़ी कुत्ते और होते हैं गाँव के कुत्ते और होते हैं, कुत्तों में जाती है कुत्तों में जाती है मनुष्य में जाती है ही नहीं, वृक्षों में जाती है नीमों में जाती है वृक्षों में जाती है बमलों में जाती है, बमली बमल दो होते हैं सब में जाती है ज्यादा कमल जाती नहीं, मूर्खता की हद हो गई, मूर्खता पैदा हुई है मूर्खता ही मूर्खता अपना, तो अपने भगवान के है भगवान हमारे हैं, हम सब भगवान के अंश है, हम एक घर के हैं सब एक परमात्मा का अंश है, सबके सब परमात्मा का अंश, सबके सब जितने गए पशु पक्षी वृक्ष भागवत में आई है सब सब पैदा हुए हैं, सब पैदा हुए परमात्मा से पैदा हुए हैं, तो बेगदा नहीं बता नहीं, इस वास्ते सबकी सेवा करो सबको सुख पहुंचाओ, कम से कम कम से कम कम से कम दुख मत पहुंचाओ, तीन बात कही जाती नहीं, किसी को बुरा मत समझो किसी की बुराई मत करो और भी तो बुरा हो जाए ऐसा बुरा चाहो मत, तीन बात है कोई बुरा है ये मत मानो कोई बुरा चाहो मत बुरा करो मत, बुराई सुनो मत बुराई कहो मत, पांच बात हो जाए बुराई छोड़ दो सर्वथा भले आप साफ हो जाओगे, जो आदमी किसी कभी बुराई नहीं करता तो वो आदमी भला कहलाता है नहीं, तो सर भले हो जाओ बुरे जो किसी का बुराई चाहे ही नहीं भीतर से ही तो सब भले आदमी होंगे, बुराई न करने से भले होते हैं, भलाई का मूल बुराई न करना है, भले होने से भले नहीं होते आदमी, दान पुण्य करते हैं सबकी भलाई करते हैं उस भलाई से भला नहीं होता, कहीं कहीं होता थोड़ा थोड़ा भला होता है, अरे बुराई नहीं करते पूरा बुरा होता है, सोचो ज्यादा ध्यान दो बुराई न करने से पूरा का पूरा भला हो जाता है सदा के लिए पूरा, और भलाई करने से थोड़ा भला होता है बाकी बुरा रहता है, यार पूरा ही नहीं कर सकते, पूरा कैसे रहेगा, बड़ा हो जाएगा नहीं। वो कहते ना वो सुपरमैन, वो बहुत बढ़िया है, अच्छा आदमी हो गया, अच्छा आदमी हो जाओ तो अच्छे आदमी बढ़िया होगा पर, और तो उत्तम आदमी बढ़ जाओ। बुरा ही न करने से उत्तम बनता है, इतना भला ही करे भला उठता है क्या? आप सब विचार करो इस पर, भलाई करके दान पुण्य करके आप भला बढ़ोगे तो सीमित भला बनोगे, अगर बुरा ही नहीं करोगे पूरे के पूरे भले बढ़ोगे, श्रेष्ठ पुरुष बन जाओगे। अरे करा बुराई करना नहीं है बड़ी शुभ बात, अरे भलाई करना कठिन बात, अरे कठिन बात बने छोटा छोटा और शुभ बात से बने बड़ा, कितनी मार्मिक बात है। बुराई नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी बुराई कहेंगे नहीं, किसी बुराई सुनेंगे नहीं, किसी बुराई करेंगे नहीं, तो भले आदमी होंगे नहीं, सदा सस्ता दिन बुराए पूरे पूरे भले आदमी होंगे। इस बात से श्रेष्ठ बन जाओ तो भले आदमी कब बन जाओ, बुरा ही ना करो भले आदमी बन जाओ। अरे भले आदमी भगवान के भक्त होते हैं, बुरे आदमी भक्त होते हो है। भगवान का भक्त होना चाहते हो तो कम से कम बुराई तो छोड़ो, ना तो किसी को बुरा मानो, ना बुराई करो, ना बुराई बुराई पूरा चाहो मत, बुराई करो मत, बुरा मानो मत, तीन बात से भले आदमी हो जाओ। और बुराई बोलो मत, बुराई सुनो मत, तो और बस भले आदमी होंगे। कितनी दिल से बात है, कोटी लगे ना पैसा और भले हो गया, खर्च करो और भले बुरा हुआ, सब पूरा बुरा नहीं है, सीमित बुरा भला होगा, भला ही करना सीमित भला, असीम भला, असीम भला हो जाए सदा, सब पूरा बुरा बचाओ। बुराई बुराई बुरो देखे नहीं, बुरा चावे नहीं, बुरा नहीं करे, बुरा कैसे रहे बताओ, खुले बताओ। मुफ्त में भले आदमी होते हैं, कौटी एक लगे नहीं आपका, परेशान करना नहीं पड़े, है भले जो कई शुरू बात है, कितनी सुरक्षा बात सुनी बात है, ये भले हो जाओ, भले हो जाओ तो भले आज में भक्त भगवान है, भगत हो जाओ, ये भक्त होते हैं भगवान के, संत होते हैं भले होते हैं वही होते हैं, कोई बुरे संत होते हैं क्या? बुरे भगवान भक्त होते हैं, तो बुरे आदमी होते हैं, भले आदमी होते हैं, ये भला जो बने बुरा ही न करो भला हो गया, कोई खर्चा नहीं है, परिश्रम नहीं, कोई प्रश्न ना हो बैठे कोई बैठे मौज से मरे हुए, बुरा ही ना करो भले हो गया। परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगम बड़ी सरल है, छोड़ते नहीं बुराई को, इन वास्ते मुश्किल हो रही है, इन सीधी से सब बात है, इसमें मेहनत नहीं है, बुरा बढ़ने में मेहनत करनी पड़ती है, पता बढ़ने की मेहनत क्या पड़े, बुराई न करे भले हो गया, इस वास्ते अच्छा आदमी हो जाओ आप, सब सब सब श्रेष्ठ। सत्संग में ये तो बात सुननी है कि जो बड़ी सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तब तो ज्ञान हो जाए, कितनी बढ़िया बात है, उत्तम बात है, तो बुराई नहीं करे भाई, भले हो जाए एकदम पूरे पूरे पूरे भले हो जाए, पूरे भले एकदम श्रेष्ठ जाए, सभी भगवान की भक्ति हो जाएगी, भगवान की भक्ति करो फिर बहुत उच्च हो जाओगे, थोड़ी भक्ति से भी श्रेष्ठ हो जाओगे। बुराई न करो तो गाली नहीं बोले, खराब न बोले, और भगवान का नाम बोले, कोई खराब काम करे नहीं, किसी को बुरा समझे नहीं, बुरा किसी को माने नहीं, बुराई करे नहीं, अरे बुरा है नहीं, सब परमात्मा का अंश है, परमात्मा बुरे हुए तो बुरे हुए, अंश परमात्मा को होकर बुराई करते बुरे हो जाए, तो बुरे बनावटी हो आप, ये भले जो सोते हो स्वाभाविक वंश परम्परा से सब भले, सब जी सब परमात्मा का अंश है, परमात्मा के साक्षात परमात्मा का अंश है, कितनी बढ़िया बात, कितनी सुगम है, कितनी सोनी बात, कितनी अच्छी बात, सब कुछ हमें शरीर है जो छोड़ा है, 14 लाख जोड़ने में जाए, 14 लाख छोड़ने जाए, 14 लाख में जाए तो एक एक शरीर को पकड़ कर जाएगा तो दूसरे शरीर छोड़ दिए, ये शरीर कोई ज्यादा कीमती है, इसकी महिमा है वो शरीर की नहीं है, इसमें जो विवेक है उसी महिमा है। मानव शरीर की जो महिमा गाई गई है वो शरीर की नहीं है। शरीर तो सुनने में काम नहीं आता, सुश्रुति में काम नहीं आता, पड़ा रहता है। आप जो भीतर में विवेक है जिसमें अच्छी बातों को लाना बुरी बातों को छोड़ देना, ऐसा जो विवेक शक्ति है उसकी महिमा है मनुष्य शरीर में। ये नैसर्गिक महिमा नहीं है। बुरा काम करे हुआ साधु होता है, मनुष्य शरीर है उसे मनुष्य शरीर होता है। भले गुण होते हैं, सबको सुख पहुंचावे, सबको आराम पहुंचावे, सबकी सेवा करे, वो भला होते हैं। इस वास्ते भले बन जाओ, बने सबके जो भले बन जाओ, भले बनने में बड़ी सुगमता। भले करके भलाई भरोगे नहीं, भले सुनते भले बन जाए, कुछ नहीं कर भला बने। कितने शुभ, कितनी शुभ बात, कितनी सोरी बात, सोरी बुरा नहीं करेंगे। बोलो बुरा ही, आप बुरा चाहोगे नहीं, बुरा मानोगे नहीं, बुरा ही करोगे नहीं, तो भले हो गए कि नहीं? क्या परिश्रम पड़ा साहब, क्या खर्च करना पड़ा साहब भाई? अपने भले आदमी होंगे, बुरा साहब आदमी भी बालकों को शासन दे करके पढ़ावे, शासन करे, तो नियत पानी भले करने भी है, बुरे नहीं है, तो वह भलाई है, वह बुराई बोली है। भीतर को बुराई मिटाने के लिए चेष्टा करते हैं, उसमें शासन करे तो भी वह भलाई है, मुक्त नहीं भले बन जावे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कष्ट दुःख भाग् भवेत्। कैसा काम ठीक हुआ, भगवान की ऐसे हो जाए, भगवान के प्यारे बन जाओ, भगवान के प्यारे बुराई नहीं करे, भगवान प्यार बना, बुराई बोल छोड़ दी, आप सब भले होंगे। बुरा खाना पीना छोड़ दिया, बुरा बड़ी करना छोड़ दिया, बुरा किसी को मारना छोड़ दिया, किसी को बुरा करना छोड़ दिया, तो भले आप साहब हो गए, ऐसे मुक्त होते, स्वतः मुक्त होते। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ऐसी बड़ी बड़ी बढ़िया बात है। राम, यह प्रवचन श्रुति स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 20 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम सिंथल में हुआ। राम।